Jeigu tave sikut kainin, sikut judas et Napoleon. Ego quoque educatus sum in falsa fide. Quod nos essemus creatores nostri fati. Fom somnis egoismi vel criminis. Et video lectos mundi gloriantes, quod historiae dominium solum sum si. Per multitudines, quas privae onibus regunt, cum morbus et proditio orum moneta si. Ego legi philosophos creationem tuam insultantes, audivi dramaturgos coram negatrice cavi juvenibus errantibus educatis in desideris capriciosis sustentatis amatribus derelictis ego poenitentiam egi pro evorum fato quia mirabilia.